औषधि क्या काम करेगी, अस्त्र शस्त्र या कर्म उपासना क्या काम करेगी। अनेक उपाय किए वो मारा नहीं मर, ये कर्म किया। परंतु यदि उपासना कहते कि हे नाथ देव तुम चले जाओ, हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं पूजा करते हैं, तो क्या वो सर्प चला जाता। तो कर्म और उपासना से वो सांप नहीं जा सकते, तो ज्ञान से ही जाए। जैसे ही ये संसार संबंधी जो अज्ञान है, संसार का कारण अज्ञान है, वो कर्म उपासना से नहीं जाता। ये अज्ञान अज्ञान अंधकार, तुम चले जाओ हम तुम्हारी पूजा करें। चले भैया ए छोटू मोटू, तो वो नहीं जा सकता। क्या अज्ञान अंधकार को कोई मार के भगाना चाहे, अज्ञान अंधकार क्या मारने कूदने से जाएगा, या टोकरी में भर भर के कोई फेंकना चाहे घर का अंधेरा, तो क्या जा सकता है। उसकी दवा तो अंधकार के एक प्रकाश ही है, और संसार में कोई विकल्प ही नहीं है, उसकी कोई औषधि नहीं है। अंधकार के नाश करने के एकमात्र प्रकाश, इसी प्रकार से इस अज्ञान के नाश के लिए कर्म और उपासना काम नहीं करते। ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। कर्म उपासना ते नहीं जग निदान तम नाश, अंधकार न्यों के है।